الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو آپ سب حضرات کو اور پوری امت کو عید کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے عید خوشی کا دن ہے اور ہر قوم میں کوئی دن خوشی کا ہوا کرتا ہے جس کو ہمارے ہاں تہوار کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں قوم کا تہوار ہے یہ فلاں مذہب کا تہوار ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر بھی سال میں دو دن خوشی کے منائے جاتے ہیں اور اس میں لوگ جنگلوں میں میدانوں میں جا کر ناچ رنگ کرتے تھے شرابیں پی جاتی تھیں اور جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کہ خوشی میں آدمی سب کو بھول جاتا ہے لیکن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لا کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے دو دنوں کے بدلے میں دو اور دن خوشی کے عطا فرمائے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ لیکن اس خوشی کا اظہار کیسے ہو اور یہ خوشی کیسے منائی جائے تو اس کے لیے وہ طریقہ نہیں اپنایا گیا جو اور قوموں کا طریقہ بلکہ طریقہ یہ اپنایا گیا کہ اللہ کی حمد و ثنا سے اس دن کو معمور کیا جائے ہر آدمی کی زبان پر اللہ کی بڑائی ہو فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر اپنی عیدوں کو سجاؤ زینت بخشو اللہ کی بڑائی بیان کر دو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بقرعید میں یہ تکبیرات بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور عید الفطر میں بھی ان کو پڑھنا ہے مگر آہستہ آواز سے پڑھنا اور سب سے اہم عمل آج کا کیا ہے کہ نہا دھو کر سج سنور کر بہترین کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کے لیے عیدگاہوں میں اور مسجدوں کی طرف اللہ کے بندے چل پڑے ایک ماحول بن جائے کہ جدھر دیکھو اجلے اجلے کپڑے والے زبان پر تکبیر کے کلمات کہتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے سب چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں پر پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا اعلان ہوتا ہے. یہ اصل میں ہماری خوشی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نوازش کسی بندے پر اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اس لیے آج کے دن ہمیں اللہ کو بہرحال راضی کرنا ہے اور اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اس نے پورے مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آدمی عام دنوں میں گرمی کے زمانے میں دو چار گھنٹے بھی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں کہ اگر یہ مئی جون کا مہینہ ہو اور رمضان نہ ہو تو کیا حالت آدمی کی ہوتی ہے. مگر آدمی پندرہ پندرہ گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے سوائے اللہ کے فضل و کرم کے اور کوئی چیز نہیں. بندے کے بس کی کیا بات. کل ہی رات ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ بیچارے بیمار بھی ہیں، کہنے لگے کہ بس رواں رواں اللہ کے شکر سے جھکا چلا جا رہا ہے کہ میں آدھے گھنٹے بھی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا تھا اور میں نے پورے روزے ماشاءاللہ بغیر پیاس کے احساس کے پورے کیے ہیں. یہ صرف اللہ کا فضل و کرم. اسی طرح راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر گزاری لازم. اور رمضان میں جو ہمارا ایک دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، اعمال ناموں کو نیکیوں سے بھرنے کا، ضرورت ہے کہ یہ جذبہ رمضان کے بعد بھی باقی رہے. گیارہ مہینے بھی ہم اللہ کی ناراضگی والی باتوں سے بچیں اور اللہ کو راضی کرنے کے اسباب اختیار کریں. اللہ جس سے راضی ہو جائے اس سے بڑا کامیاب انسان اور کوئی. اللہ حکم دے رہے ہیں تمام اپنے بندوں کو فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس ٹکڑے میں ایسی مٹھاس پائی جاتی ہے جسے اللہ سے محبت کرنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. عاشق کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہوتی کہ محبوب اسے یاد کرے اور محبوب اس کا تذکرہ کرے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں، جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جو بندہ کسی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری قدردانی کرو، میری نعمتوں کا کی شکر گزاری بجا لاؤ، ناقدری مت کرو. کیسی کیسی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سمجھنے کے لیے دل دماغ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، روشنی کے لیے سورج عطا کیا، سانس لینے کے لیے ہوا پیدا کی، پیاس بجھانے کے لیے پانی عطا کیا، ہزار ہزار طریقے کے پھل فروٹ پیدا کیے. یہ سب اللہ کی عطا ہے، اس کی شکر گزاری کرو، ناقدری مت کرو، ناقدری کب ہوگی؟ جب آدمی نافرمانی کرے، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھے گا، کانوں سے غلط باتیں سنے گا، ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرے گا، پیروں سے غلط جگہ چل کر کے جائے گا، یہ ناقدری ہے، یہ کفران نعمت ہے. اس سے بچو. آج کے دن ہمیں یہ عزم کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے، تو یہ ہماری عید حقیقت میں ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے، شرور اور ستم سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. جیسا کہ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے اور یہ خوشی اور مسرت کی بات بھی ہے کہ ماشاءاللہ اس شاہی مسجد میں اور مدرسہ شاہی میں جگہ کی تنگی کو دیکھتے ہوئے پیچھے کی جانب یہ حوض کے پیچھے ایک بار مکان فروخت ہو رہا تھا، اسے خریدنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے اللہ کے بھروسے پر. اور اللہ کے بندے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لے رہے ہیں، اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اور اللہ کا فضل ہے کہ مختصر مدت میں اچھی خاصی تشکیلات ہو چکی ہیں. ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ ایسا موقع کبھی کبھی آتا ہے، صدقہ جاریہ میں اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، مرحومین موجودین کی طرف سے آپ اس میں ضرور حصہ لیں. 1,71,00,000 کا خرچ ہے صرف خریداری میں، اور ایک گز کی قیمت 40,000 بیٹھ رہی ہے. آپ ایک گز لے لیں، دو لے لیں، پانچ لے لیں، دس لے لیں، کسی کے پاس اتنی وسعت نہ ہو تو 10-20 روپے ہی لگا لیں. اللہ کے ہاں تو نیت دیکھی جاتی ہے. تو آج جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی حصے داری ضرور طے کریں اپنی وسعت کے اعتبار. نماز کے بعد نقد دینا ہو تو نقد دے دیں، یا نہیں تو لکھوا دیں، یا ارادہ کر لیں. دوسروں میں بھی آپ یہ بات چلائیں. ابھی سوا سو گز باقی. الحمدللہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب نے بھی بڑی دلچسپی اس میں لی. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. 450 کے قریب ہے، اور اس میں مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ صرف 125 گز ابھی باقی رہ رہی ہے. حضرات ہمت کریں اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. اللہ تعالیٰ سب کے مال میں، اولاد میں، جان میں برکت عطا فرمائے، اور اس منصوبے کو بسہولت پورا فرمائے. اب نماز کی ترکیب ذہن نشین کر لیجئے، نیت کی جائے گی، اور نیت میں الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں، تصور کر لیں، دل کو یکسو کر لیں کہ ہم 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں اس امام کے پیچھے، اور ہمارا رخ قبلے کی طرف، یہ نیت کر کے اور نماز شروع کی جائے گی. امام اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ باندھ لے گا، ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر ثنا کے بعد کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیے جائے. اور اب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت ہوگی، اس میں پہلے فاتحہ پھر سورت، مگر ابھی رکوع میں نہیں جانا. اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دینا ہے، اور 4th مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جانا ہے، اور پھر نماز حسب معمول پوری کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح طرح پڑھنے کی اور مقبول نماز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. www.atabliq.com, the revival of Iman. Allahu Akbar. صراط المستقيم. www.atabliq.com, the revival of Iman. اللہ